الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يتوؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. سورة توبة آخر کی ترغيبات کل جهاد في سبيل الله سا او کلا هجرت فی سبیل اللہ تا او دی آیاتونو کی ترغیب دے موالات تا چه مومنانو اگر خلق سرا تعلق سات ہے چه اگر اشتینی پا دنیا کی ابیا اور پسے خاص د مدینه والے او خلقو سبحان الله رب العزت قانون بیانئی غیر ترغیب ور کئ اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم تا اپدی اتباع کی چاغی تا کم اجرنا او ثوابنا او مرتبه حاصلی هغه بیانې کتاب دارې د رسول کې څومره برکات دي یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله، ایمان والو همیشه د پاره یره کوي د الله نام سنگ تاسو کې دا صفات شته دي الله ویدا پریک دیمه دا همیشه د پاره خپل ځان سره وساته د الله نه یره کول، ځکه دا دنیا ټولو اعمالو او داسې د ټولو حسناتو دارو مدار دے اوصل بنیادی صفت تے چلے ذکر کئی او دا مقام دا عقیدی دے چلے نیرکول دیت عقیدی توحید ویلش وکونو ما صادقین او مرگری شید رشتین و خلقو اغه وخت کې رښتینه خلق اغه مهاجرین طویلو چې کومو د نبی صلی الله علیه وسلم سره هجرت کړو، مشران صحابه کرام سابقین اولین چې مخکې ذکر شو اغه ته صادقین وی چې دې سره مرګرته او کې وسیم دا مطلب دی دی مؤمنانو ته چې دا وی صادقین او کوم عمل کړی دی عمل ځان کې راولې دا دوی مرګرتیا ده کنه او دې کې ترغیب دی موالات موحدین ته عام قانون بیانې الله رب العزت مؤمنانو ته چې څوک دنیا کې رښتیا وایي هغه مرګرتیا کوي، څوک دنیا کې حق بیانوي هغه سره ودرېږي، صادقین هغه زوي. حدیث کې مراغلی و چې الصدق ینجی والکذب کذب یهلک. الله رب العزت دایو دنیا کې ښکارا علامه پرې خره چې څوک رښتیا وایي الله ول عمر ډیر ورکوي، او دنیا کې ول ژوندم خور کوي چې دروغ وي ناری ډیر زر د دنیا نه رخصت شي. دا اوس نورم د دنیا ژوندګي دا وی ټوله ګډه وړي دي زوالو کې دا مطلب دی. الله دې رښتینو خلقو مرګرتي او کې دیکھے دنیا و آخرت برکات تھی. ما کان لأهل المدینة ومن حولهم من الاعراب ندی جائز، خاص کر دا مدینی دی خلق لان اوغا چی چاپیرا دا دینا آباد دی من الاعراب، ځکه دا هر خار نه چاپیره باندې کنا او اکثر غرونو خوا کی یا داسې شاړ زېونه ای ځنګلي هغه کی چې کوم خلق آبادی نو هغه تا عرب وي نو الله یې غیلوم ندی پکار مدینه والا لهم او اغسوک چی چاپیر از مدینه ندی دیل ندی جائز چر ندی جائز ان یتخلفو عن رسول اللہ چی دی رستو پاتی شید اللہ دا پیغمبرنا سکا خوبا میں شروانو یو طرف تا جہاد لبتو یا لری یعنی دی نوڑیر خلق و مدینہ کی و ناستو اغی و نتلو سوک دا چاپی رکلو والا خلق و اغی و نتلو نالای گورتا سلو خدا ندی جائز داو دا اللہ دا نعمت دیر غٹنا شکری دا دا اللہ پیغمبر اوزی جہاد لا اغی کی خوار قسم سخت اشتے کا نا او تاسو او سره نو ده دا غی نور سو جن ده خدغه ده چې تاسو تاسو خپل ځان خوګ ده تاسو تاسو خپل بدن خوګ ده تاسو تاسو خپل مال خوګ ده او تاسو استاد پیغمبر نفس خوګ نه ده دا غم قدر و احترام نشتا زکتا سو پاتے کی گیا رستو داغا نخوا اللہ ایدا ایمان ندے وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِمْ او چرے بدی نخوا گئی خپل زانونا دا زان دا پیغمبرنا اللہ استاو دا خپل زان خواخ دے تاغو پل نفس خواخ دے او پیغمبرم ندے خواخو سنگا مومنان یہ خوا لا ارغبو بے انفسهم پل زان سربا دمرا مینہ نکی پل زان سربا دمرا محبت نکی سمرا چیبا مینہ کی نفس تا پیغمبر سران عن نفسی ہی سنبچبا هغه نفس د پیغمبر دی ته خوږي ز خپل نفس نه څنګه دا قران کې راغلی نو دغه څه حدیث کې راغلی صحیح حدیث چې نبی دې اسلام سوګن کړو چې والذی نفسی بیده لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والیه و ولده سوګند کلو چې تاسو کې او سړی صحیح مؤمن نشي کې دې ترغه پوري سو پر زاغتا داغه مال نه او داغه اولاد نه او داغه نفس نه خوګ نیما چې دا ټول ورستو غني دغه باندې به دومره پروا نه ساتي دغه به سره دومره غم نه وي دغه څومره چې غمی ز سره د نفس ته پیغمبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیموی کنا دکا او طویلو چی زتا نبی علیہ السلام تیوی چی تماتا دخپ المال او دا اولاد نڈیر خوگی نبی علیہ السلام ورطوی چی نا پدی نکی گی جدا تسوائیں الوت صحیح مرتبه تا او کمال ترسی چزتا تا ستا د نفس نوم کوک شما نبی حضرت عمر اوی چې وسره تا د خپل نفس نوم کوګي نبی علیہ السلام یې باس وسره سي صحیح مقام ته چې خپل نفس نوم ورتا پیغمبر کوک دا دا هر دا اصول لی چه اغاو پذلو که دا فیصله کئی چه دا ما پخپل زن سکار نشتا دا پخپل زن دا مرمین و محبت نکم سمرا چه دا کم دا پیغمبر پا نفس اغرا تا دیر نیز دیده اغرا تا دیر خوک دی دا دعوا کو بار سو کوي خدا بر اشتیاسی کی څنګه دا ډیر خلک یې غوي وي چې او مونږ ته پیغمبر ډیر خوږ دی خپل ځان نه دا ارسنه د مال نه دا اولاد نه خدا د خلی خبره خو نه ده کنه کله چې په دې باندې مقراشی وخراشی دا عمل چې پیغمبر عمل کړی دی په یو طریقه باندې غمی کړی دی خاضی کړی دی دنیا کې اویلی دی چې زما تابعداری کوي زما په طریقه باندې نو کله چې یو بنده دا هغه په طریقه عمل نه کوي هروی مونږه خلق نشو خپا کوله دا خپل پلار نیکو طریقه نشو پرې خوځې دې دروغ جن شو کنه دا دروغ جن شو په دغه دعوه کې ښه دی به اړ رښتینی چې دې خپل رسم پرې دې رواج پرې دې مشران طریقې پرې دې او که خلق خپيو که خوشالي خو دې وي زب عمل په سنت نبی کوما او کار یو عمل لے فرض کن یو عمل لے چاہو سو فرض نہ دے واجب نہ دے کن سنت طریقی لیکن ما شم عقیقہ چتو تو اے چو ورپا سنت طریقہ بے کو آوی بالکل دخو نپوئے گم تو ما تا سنت طریقہ ہے و دو پی عمل کو ما نو دغا صحیح مسلمان دخا او چنا غداس ځان لبانی ګوري کله وی چیر ټیک ده په سنت په عمل کو کنه ولیکن خلق ډیر دی خلق ډیر دی نو په پیزاو په دو بیزی کار نکی غواو پا که علالو نو ایدا خطا سنت پریخو دکن دا حقیقا ندا غواو پا که علالی زیبونا که باقی پخی دا غا بیازان لکوا و سنت تا پیغمبر داسه ندی اگوی چیره بس پا داگی زمون کار نکی گی نو ای بس دروغ مو ای بیا کنه خواه او دروغ جنی چې ته ماته د پیغمبر ډیر خوګ دی او ما سره ډیر امینه دروغ وای ته دا غوږه پاره رسم او رواج نشي پرې خو دی خپل خلق نشي پرې خو دی داسې دی خلق به ځان نه قربان کړی دی ویني ته کړی دی مالونه الزول دی ولا يرغبوا بانفسهم من بن کوي په خپل ځانونو ان نفسه ذ نفس پیغمبرنا او د دې فیضی او ثمرات بیان کړه چې کوم خلق غسر مرګر شي او صحابه کرام مهاجرین انصار او یقینا چې خپل ځانونه داغه ځان نه قربان کړیو الله دا غي مرتبه خيخه ذالک دا مرتبه دا تابیداری دا پیغمبر دیتا دیل سور کئی بینام لا سویبوهم زوما ان چن رسی دیتا دا غپ مرگرتیا کی تند ولا نصب او نستر ولا محمست نلوگ فی سبیل اللہ دا اللہ پلیار کی او چی جہاد کی مرگری اغسران ولا يطعون موت ان يغيظ الكفار او دي قدم نقضي پداسي او زه باندې چې کافران په غوسه کیږي کافران په دغه غوسه کیږي نه چې داغي په زموږه باندې خپق دي داغي په کلی باندې ورځي په دې خپای کنه او مجاهدین په ورځي ولا ينالون من عدو نيلا او نرسيدا مؤمنان دشمن تا پسرا سي دو سرا پسرا سي دو سرا فقتل سرا او قيد سرا او غنیمت سرا دای کنا مجاهدين چې جهاد کینو دشمن قتلیوم دشمن قید کیوم دشمن نمعلوم راخلی دا غی تر رسیدل دی کنه ها وګور دا څومره چې ذکر کړل دا غوري عبادت ندي اعمال صالحه ندي ولي تند چې دا د عبادت ته او ستړيواله عبادت ته او لوګه عبادت ته نه یا په یو ځای باندې په یو ځمکه باندې ګرځېدل د عبادت دی یا دشمن قتلولو تړلو مال غستل دا خو عبادت نه دی والله رب العزت وی دا ول زه بدلوم په اعمال صالحه او سرخه د دین ول زنی کمال جوړوما الا كتب لهم بی عمل صالح مگر لیکل شي د دې لپاره په دې کارونو باندې نیک عمل دغه څنګه ول الله په نیک عمل سره بدل کی دغه ستړي او دغه لوګه او دغه تش ګرځیدل د دشمن پزموکه باندې دا ول الله بدل کی په نیک عمل سره لکه چې مونږ کړی لکه چې روزه نیولې لکه چې حج کړی ښا ذکه او سره دا وی چې کتب لهم بی عمل صالح چې دا ګوره اعمال صالحه ندي دا خو دنیایي کارونه ندي خو جون کې د پیغمبر په مرګرتیا کې دي نو داغه د مرګرتیا دومره برکت ته چې الله ولا ذا کارونه عبادت کلی کل چې دا عبادت شوخه ان الله لا يضيع اجر المحسنين بشک الله چری نه ځای کوي اجر د داسې نیکانو حق پرست خلقو. ګورو درځي کارونو اگر که خلق ته په نظر کې عبادت نه راتلل چې دا اوسنی کې نه دي دا اوس اعمال نه دي پوجون کې الله ډېر مهربان په لوبندیانو باندې هغه ول په نیکو سره بدل کړه. بلکې دا هم راضي سورة نحل کے آخر کے چلا کل دا سے ان کی چا گناہو نوالا انہیں کو سر بدل کی خولائے کا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہوی چا توبہ و باسی رشتی نی او نیک عمل او کی تو چا گناہو نیکڑی نواب والا پنے کو بدل کم دا گناہو ندی دین ریر لوی فضل او رحم کم کې دی شیخ دغه هغه اعمال ذکر کړو چې هغه نیک نه وی خپل نیک کړی ښا هم اوس هغه ذکر کوي چې څه ذکرې چا بالکل په ظاهر کې عبادت تي کمالی عبادت تي او کو بدنی عبادت تي نو هغه خود الی کول شو ښا حبسنگی ولا ينفقونا نفقتا او خرچ نکی دا مومنان صدقہ و خیرات نکی یو صدقہ صغیرتا کلگئی ولا کبیرتا کڈیرئی ولا یقطعونا وادیا او دی سفر نکی پیو میدان باندی إلا كتب لهم دي سره داونه چې به عمل صالح ولي دا په خپل اعمال صالح دي کنه مال خرج کول د الله په لار کې لګیو کډيري دا په خپل عمل صالح دي دغه سي په جهاد کې تلل او منزل کول او سفر کول دا په خپل عمل صالح دي نزل ته صرف داوي چې كتب لهم مگر لیکل شي د عزیز پارام دا ټول د دې پامل نامو کې لیجزیهم الله احسن ما كانوا يعملون د عزیز پارام چې بدل ورکړي الله دې لره د خیستا عملونو چې دې کړی دي احسن یې ویل دا اعمال احسن دي او لازی اجر ورکی خام خبر بازی ہے نا دے دا پیغمبر دا مرگرتیا او دا تابدار برکات ذکر کرو چی دا غپ مرگرتیا کی دا دی خلقو ار یو عمل ار یو عمل اگر دمرا لے اجر سرولی کلے شنو خوا او دا دا جہاد برکات تھی خوا جهاد دیر سمرات تی وچه قرآن و سنت کی گوری گوری خان ناغا یاد حدیث کی دام راغلی و نبی علیہ السلام ویلیو چه سن سوک ساتی نوی غدری قسم دی یو سړی اس ساتي د دې لپاره چې کله اعلان وشو د جهاد بس ما په خپړولې او بس تیار وایم نو فهو له اجر دغه د لپاره اجر شو بل سړی اس ساتي د دې لپاره چیر نور سو ذریعہ میں نشتا دے نوکری زنشم کولے تجارت زنشم کولے نور سنشم کولے خدا اس تے پدیبان دے بخپل زان لمزدوری کوما که خلق چې کوي کنه نی په هو له سترنه در در پر پرده شو د دې اس په یا الله په دبان دي پرده راوستنو د سوال نه او د چغو سرونه چې په لارو کې لګیایي کله په یو طریقه سوال کوي کله په بل طریقه سوال کوي د دغه نه بچو الله به پرده واچولا او ذلت ته او دریم سړی هغه چې اسې دې د پاره ساتلې دي چې ما ذکر شي او سور شي نو نمایش کوي دکاوی کوي خلقو ته نو یې هو علیه وزرنو دا په د بوجي دا د پاره ګنا یما کوي ښا بیا ویلو چې کوم سړی چې اس ساتلې په دې نیت باندې چو بدی وزو جہاد کوم د الله په لار کې کنه نو یې چاره بیا په یو ځای کې تړلې ده داخله ساروی تړی کنه په یو چمن کې په ورشو کې چې کوم ځای کې واخی کنه نو ډیر وګذر اسه او تا چولی ډیر وګذر دې ځنه پټلې پورې کنه وی چې ګرځي دا څه فرنشم پرې خو دې نوې چاغو ارسم را چکر واله منډي واله پاغزمکه کې داغه د خپو غنه خو شوې تغام په اجر او ثواب کې حساب دي دومره بوله الله ورکي چې څومره داغه اس په دې خپل چکر کې په یخې دی او نخې جوړې شوې کدی کې زه خشنه کړیو کدی کې متیازې کړیو اگر ټول بوي زب نه کې پتل کې چول شي سره دې نه چې دا وسني کمال نه دي نه نه کمال نه دي خنیت له خبره کړه انما الاعمال بالنیات ته د نیت ډیر خزه نو دې نیت په ځوان دی هغه ارس د په نیکه کې او په عمل نامه کې لیکل شي نو اگر جهاد دی رانه شي دغه په یون کې دیړو jihad ران شیخ الله دل اغار سولی کله چې بس دې مجاهد شو یا ای الذین آمنوا اتقوا الله ایمان والو یره کوي د الله نام په هر وخت کې په یره کې وو سید الله نام زګای چې د الله عذابونه ډیر دي او قدرتونه ډیر دي نو علاوه په امن چې هر وخت کې وي چې الله خیر یا الله خیر یا الله دا یره ده کنه خو وزړه کې دا زوره په جبه باندې ووم دا غي سا اثرې کنه خو نو اثر بدغی چې کله تبان سو hebat راضي نو وای و چې الله خیر یا مالک خیر دا وای وکونو مع الصادقین او شه مرګری د رښتینو خلقو دنیا کې وګورئ وګورئ چې رښتینی خلق څوک دي چې رښتیا څوک وایي زغی مرګرتیا کوي رښتیا موحدین وایي ښا مشرک سره پریشاو نه خوځي او ټول ورځ دروغ وایي ښا مشرکانو بذتیانی کنا اغی پاگی که رشتیا نئی اگر طول کاتی ده دروغ و کاتی دی خواه پلو سرا پردو سرا کشرانو سرا مشرانو سرا شاگردانو سرا طول عرص سرا خواه ارشتین خلق په دنیا کې موحدین دی چه قرآن ازدکڑه ده قرآن اوریدلی عقیده سی کڑه ده تقوی ذکر شوکن خواه دغه رښتینه خلق ده ما کان له اهل المدینه تیم ندی جایز خاص کر مدینه والو خلق لا من حولهم من الاعراب هغه څوک چې چاپیرا د دې ندی دا باندو والو خلق ان يتخلفوا عن رسول الله چې رستو پاتې شي د الله د پیغمبرنا هغه کوم کوم ملکونو تزيد جهاد د پار لکه تبوک ته ګور لاړ څومره لري دا عزیز الت مدینه کې ناس دي اسا پروا نهشته الله ای ځان دي جائز کا ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسهم او چری وذی خپل ځانونه نه خوګی د ځان د پیغمبرنا ځان به تنی خوګو بلکې پیغمبر به ورته خوګی د خپل ځان په زخم او په درد او په ستړی به څه پروا نه بلکې د پیغمبر په حق کې با فکر مندی یرا داو کنه اغه نارینه سکه چې کله و نبی علیہ السلام واپس راتو د مدینی اغه زنانه او بت پوسونه کولو چې نبی راغه واپس نبی دا څه پوس دی خلق بو توی خاون دی پکې مړ شو زیید پکې قتل شو هغه وینا د نبی ته پوس کومه نو په خاون دې سکار نو په ځامن دې سکار نو په پرل لارو په دې سکار نو په نبی باندې ډیر غم جنو چیرې واپس راغی کنه دغه مؤمنان یې ښه دغه صحیح تابعداري د پیغمبر ذالک بانهم لا یصيبهم ظمأن دا ذکر دې لپاره جایز نه دي چې رستو شي چې دې تا د پیغمبر په مرګرتیا کې څومره اوچته مرتبه دي څومره اوچته مرتبه دي لا یصيبهم ظمأن نرسې دې تا تندا چې دا غسر رواني ولا نسبن او نستړیواله ولا مخمصة او نلوغان في سبيل الله اذا الله فلاركي ولا يتعونا موتيا او دي قدم نقدي پداسي اوزين پداسي اوزمكا يغيظ الكفار چه صور ولي كافران لرا اغي پدير خفئي ولي پدير مكرال ولي پدير اگر زيدو او دشمن خپای په دیوان دی کنه کولیکن مجاهدین ګرځي هم د دې لپاره ګرځي چې دی غوسه شي او دې ته درد ورسی ازمونږه ثواب وشي پیریدل کو پار ادا ټول اعمال وسومشته دی ها ځکه جهادونه شته پاگئی که خلق تلوگ تند رسی پاگئی که خلق تستڑی وال رسی هر قسم که بخوا طالبانو دے شاعت او دیر کلک خلقو او اگئی وچه تمازیگر که چکر واو دا چکر سنت طریقه نوا او اگئی پدی چکر لگو چې د بدعتیانو هغه لارو باندې بتلو چې کوم ځای به د بدعتیانو مدرسه وا جمعه ته داږي وسو مرکزو نو په هغه لار بتلو ولي وی چې ثواب مو شي ځکه جزیره ته وګورین دی به غوسه شي چې ورته پنځ پیرانو ته بل لار بنو چې په دې راتلنو دا وی دی مستی کوي کنه ان طالبانو په دې کې ثواب غاڼو ویره په ثواب دې خو چې ګټل غواړي نو کفاره طریقه باندې ښا او قران هم ویلو چې کله تاسو په داز لار باندې ځئ چې به ذاتيانو مشرکان خپه کیږي نو تاسو د پاره ډیر لوی اجر او ثواب دی ښا قدم نقدي په یو داس ځای باندې چې غوسور ولي کافرانو ته ولعنالونا من عدو النیلن او نرسی دی دشمن تا پا زخم سرا پا قتل سرا پا قید سرا الا کتب لهم بی عمل صالح مگر لیکل شي د دې لپاره په دې کارونو باندې چا خو سه عبادت نه دي سپی لیکل شي نیک عمل لکه اوسړي لپاره چې منذ لیکل شو قبول شو روجو لیکل شو حج او عمره لیکل شو نزیل الله څنګه کارونه په دې بدلی ښا ان الله لا یضيع اجر المحسنين بشک الله چر نه ضایع کوي اجر د داسې نیکانو خلقو ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة او نخرج کوي دې سمال نور کی د الله په نوم باندې خیر خیرات او صدقه صغیرتن کله گئی تک بای صحابه با کلو او دو کلو ور بشی یا کجوری چې دروازه به مزدوری کړی و انده به نه به راوړو صغیرتن او نډیر ولا کبیرتن لوې صدقه کله گئی او کډی راي دا خوکاره عبادت چه مالی عبادت چه کنخا وَلَا يَقْتَعُونَ وَادِيًا او دی نتیری گی پیو میدان بانده پیو لار بانده چه دا جهاد دا پار روانی الا کتب لهم مگر لکلشی دا دی دا پارا فاغی بانده اجر او مرتبه لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ دا بدل ورکی اللہ دیلا دا دین خیستہ عمل چیزی کرے دیں دا ټول اعمال حسن دی دا اللہ پر نزبان دی فضیبان دی اللہ اجر و مرتبہ ورکی خواہ ولی دی کہ دا پیغمبر تابداری دا دا دا سنت و رنگ دے پکے نوکہ اگر قسم عملی جاری کے رنگ سنت پیغمبری نو اللہ پہ ڈیر لوے اجر و ثواب ورکی خواہ